27 i 28 grudnia przy zakupie dwóch produktów. Drugi tańszy aż 80% taniej. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Jest 27 dzień grudnia, godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Państwu Anna Zaleśna-Sewera. Poświąteczny bilans pandemii to 5 tysięcy nowych przypadków COVID-19. Zmarło 38 osób. Dwa autokary, w tym jeden z wycieczką szkolną, zderzyły się pod Otwockiem. Są utrudnienia w ruchu. Minus 24,5 stopnia było w nocy w Tyliczu w Małopolsce. W ciągu dnia mróz wszędzie się utrzyma, ale już znacznie słabszy. 5029 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. Od wczoraj zmarło 38 zakażonych osób. Prawie 19 tysięcy wyzdrowiało. Na oddziałach covidowych przebywa 21 109 pacjentów. To o 271 więcej niż wczoraj. Ponad 2 tysiące osób jest podłączonych do respiratorów. To o 41 więcej niż w drugi dzień świąt. Śląski wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, profesor Włodzimierz Mazur, mówi, że czwarta fala pandemii w tym regionie wyhamowuje. Sytuacja taka, bym powiedział, stabilna. Mamy dalej przyjęcia nowych pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. To nie jest już taki masowy zalew tych pacjentów. To raczej już są bardziej takie, bym powiedział, przypadki, których nie jest wiele. Przeciw koronawirusowi w pełni zaszczepiło się dotąd 20 milionów 920 tysięcy Polaków. Prawie 6 milionów 300 tysięcy przyjęło trzecią dawkę szczepionki. Co najmniej 10 osób ucierpiało w wypadku pod Otwockiem. Na trasie S17 zderzyły się dwa autokary. Do zdarzenia doszło około godziny 9 w miejscowości Rudka, na jezdni w kierunku Lublina, informuje Paulina Harabin z policji w Otwocku. Około godziny 9:05 zderzyły się dwa autokary. W jednym autokarze znajdował się tylko kierowca. Drugim podróżowały dzieci ze szkoły podstawowej. W autokarze było 28 osób, informuje Bartłomiej Baron ze Straży Pożarnej. Dzieci i opiekunowie. Na miejscu zostało udzielonych pomocy około 10 osób. Na miejscu lądował jeden śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Prawdopodobnie te osoby nie będą wymagały hospitalizacji. W miejscu wypadku są utrudnienia w ruchu. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi w wywiadzie dla Interi, że obóz rządzący nie chce likwidować telewizji TVN. Nie liczymy też na to, że TVN stanie się prorządowy, zapewnił wicepremier. Pytany, czy ma przeczucie, jak zdecyduje prezydent Andrzej Duda w sprawie nowelizacji ustawy medialnej, odparł, że jest to pytanie do Pałacu Prezydenckiego. Zostawię dla siebie to, co wiem w tej sprawie. Nie jest moją rolą zastanawiać się nad motywacjami i kulisami podejmowanych w Pałacu decyzji, zaznaczył Jarosław Kaczyński. Rano w Trójce szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot powiedział, że nie jest wykluczone, że prezydent Andrzej Duda nie będzie bardzo zwlekał z decyzją w sprawie ustawy medialnej. Niech nikogo nie zwiedzie słońce za oknem. W całym kraju mroźno. Dziś maksymalnie od minus 6 stopni w centrum do minus 1 na południowym zachodzie. Ostatnia noc była najchłodniejsza w tym miesiącu. Synoptyki MGW Ewa Łapińska mówi, że najniższe temperatury poniżej minus 20 stopni odnotowano na południu Polski. Takie minimalne temperatury, jakie dzisiejszej nocy zanotowaliśmy, to były w Bieszczadach, a także w Beskidzie Niskim na stacji Tylicz minus 24,6 stopnia, na stacji Żubracze minus 23,3 i na stacji Wysowa minus 23,2, a na przeważającym obszarze kraju było właśnie tak minus 12, minus 17. Nadchodząca noc też z ujemnymi temperaturami, ale już nie tak niskimi. Termometry wskażą od minus 6 do minus 9. Najniższe wartości w okolicach minus 12 stopni Celsjusza prognozowane są w rejonach górskich. Sąd zaostrzył karę orzeczoną wobec szefa karelskiego oddziału Stowarzyszenia Memoriał. Jurij Dmitrijew ma spędzić w kolonii karnej 15 lat zamiast 13 orzeczonych w ubiegłym roku. Podwyższenie wyroku domagała się prokuratura. Adwokaci historyka i jego współpracownicy przekonują, że jest on niewinny, a proces i wysoka kara to zemsta służb bezpieczeństwa za prowadzone przez niego badania zbrodni stalinowskich. Jurij Dmitrijew został zatrzymany w 2016 roku i oskarżono o niestosowne zachowanie wobec nieletniej pasierbicy. W 2018 roku sąd uniewinnił historyka, ale organy ścigania odwołały się od wyroku i po kolejnych 2 latach inny sąd orzekł karę 3,5 roku pozbawienia wolności. Prokuratura ponownie złożyła apelację i sąd podwyższył karę do 13 lat pobytu w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Rok po ogłoszeniu wyroku kolejny raz na wniosek prokuratury podwyższono wymiar

Czterolatki i czterdziestolatki razem we wspólnym muzycznym projekcie. Tak, to jest możliwe, bo już 29 grudnia o godzinie 18 zapraszamy Państwa na transmisję online koncertu finałowego tegorocznych studentów Katowickiego Orkiestrowego Uniwersytetu Ludowego. A jak będzie dokładniej wyglądało to muzyczne widowisko? O tym już teraz porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim pan Łukasz Kałębasiak, zastępca dyrektora do spraw programowych Katowickiego Miasta Ogrodów. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Co w tym roku będziemy mogli usłyszeć podczas tego niezwykłego koncertu? Nie chciałbym zdradzać całego repertuaru, ale mogę zachęcić, mówiąc, że ta niezwykła orkiestra, bo tutaj mówimy o orkiestrze złożonej z faktycznie profesjonalistów, bo tym trzonem zespołu będzie orkiestra Dęta Kopalni Węgla Kamiennego Knurów i nasi absolwenci w tym szerokim spektrum wiekowym, jak pani redaktor wspomniała, wykonają razem m.in. utwory Michaela Jacksona, Johna Williamsa, czyli muzykę filmową, ale będzie też troszkę klasyki, czyli Jan Sebastian Bach i chyba mogę też strzelić trochę w ciemno, że na pewno będą też tradycyjne śląskie melodie i górnicze marsze, bo to jest projekt, który ma w pierwszej kolejności troszeczkę podtrzymać tą tradycję orkiestr górniczych, która na Śląsku jest cały czas znana, cały czas żywa, ale wymaga też trochę wspomożenia i reinterpretacji. Czyli tu się łączą nie tylko pokolenia, ale także rodzaje dziedziny, właściwie szeroko pojętej muzyki. Tak jest, bo tutaj przede wszystkim chodzi o muzykę i o to, co muzyka potrafi wnieść do naszego życia, jakie ma walory edukacyjne, ale też walory społeczne. Znaczy, przede wszystkim zależało nam, tak jak już wspomniałem, na tym, żeby podtrzymać tutaj w Katowicach i na Górnym Śląsku tradycję takiego amatorskiego muzykowania. Tą tradycję świetnie przenosiły i podtrzymywały właśnie orkiestry Dęte, bo wszyscy doskonale, my się w całej Polsce kojarzymy te fantastyczne górnicze przede wszystkim orkiestry Dęte. Tych orkiestr jest już troszeczkę mniej, no bo one kiedyś działały przy chyba każdej kopalni, teraz kopalni jest mniej, niektóre z tych orkiestr się usamodzielniły i jakoś próbują sobie radzić. My zresztą w ramach projektu Kultura Dęta jako miasto muzyki UNESCO wspieraliśmy te orkiestry, przede wszystkim sieciując je, pokazując im dobre praktyki, wskazując sposoby na działalność, no już w takiej sytuacji bardziej wolnorynkowej, ale te orkiestry wytworzyły i tworzyły przez dziesięciolecia wokół siebie takie wspaniałe środowisko muzyków, którzy nie zawsze byli muzykami profesjonalnymi. Wielu zresztą ludzi przeszło przez te orkiestry i jakoś jeszcze cały czas pamiętają i nawet jeśli nie praktykują muzyki, to ta tradycja jest w nich, ale właśnie zależało nam na tym, żeby tą tradycją się podzielić. No i dlatego próbujemy zarazić tą grą, tą muzyką zarówno dzieci, no bo to jest to jest to pokolenie, które powinno przenieść tę tradycję na następne dziesięciolecia, ale też ludzi trochę starszych. No i to jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, to, że to są ludzie, którzy nie mają żadnego wykształcenia muzycznego, że do naszego Orkiestrowego Uniwersytetu Ludowego zapraszamy przede wszystkim tych, którzy nie znają nut, nie mieli często wcześniej instrumentu w ręce, a pokazujemy, że w ciągu 4 miesięcy można się sporo nauczyć, no i zagrać razem koncert na wielkiej scenie Miasta Ogrodów i koncert razem z profesjonalną orkiestrą górniczą. Tak jak pan dyrektor wspomniał, wystąpią nie tylko absolwenci uniwersytetu, ale także dzieci, to te najmniejsze. Sama mam w domu 2-latkę i 5-latkę. Nie wyobrażam sobie, jak bym miała z nimi pracować. Czy to była trudna praca, trudne przedsięwzięcie, żeby właśnie takie dzieci najmniejsze zaangażować? No to było oczywiście spore wyzwanie. Oczywiście kilkulatków mamy niewielką grupę, bo to przede wszystkim członkowie rodzin tych starszych uczestników Orkiestrowego Uniwersytetu Ludowego, ale COUL, jak go nazywamy, czyli nasz uniwersytet, ma swoją odnogę stacjonarną, swój wydział stacjonarny, jak go nazywamy, ale ma też dwie bardzo ważne filie zamiejscowe. To jest oczywiście taka trochę nazwa z przymrużeniem oka. Pochodzi od 2 szkoły podstawowe w Katowicach, do których udało nam się wejść z tym programem i wpisać się po prostu w normalny zakres zajęć, oczywiście zajęć pozalekcyjnych. I już kilkudziesięcioro dzieci z klas od 4 do 6 przez 2 razy w tygodniu, przez kilka miesięcy, bo to były zajęcia od września aż do grudnia, spotykało się razem z profesjonalnymi nauczycielami i uczyło się gry na 2 instrumentach, takich podstawowych dla orkiestr dętych, czyli na trąbkach. Oczywiście to były takie specjalne, mniejsze trąbki. Myślę, że właśnie takich kulatków te trąbki są najmniejsze, ale wyglądają jak te prawdziwe. I na kachonach, czyli na tych muzycznych pudłach, które tutaj służą nam przede wszystkim jako podstawa instrumentów perkusyjnych. No i te zajęcia, to jest myślę największy sukces tego uniwersytetu, bo udaje nam się zarazić tą muzyką, ale także uczyć dzieci współpracy, bo to jest granie wspólne, to nie jest granie jeden na jednego, nauczycieli i uczeń, ale to jest od razu, od samego początku tworzenie takiej małej orkiestry i granie razem, no a takie wspólne muzykowanie to jest przede wszystkim niesamowita nauka współpracy, kooperacji, tego, czego dzieci powinny się, chyba wszyscy się ze mną zgodzą, czego dzieci powinny się uczyć od najmłodszych lat. I efekty tej inicjatywy, gdzie będziemy mogli obejrzeć i o której godzinie? No, nasz koncert finałowy, który niestety po raz drugi musiał się odbyć w wersji zdalnej, w wersji zamkniętej, to znaczy na tej scenie, na której mogliśmy zaprosić artystów, obserwowali tylko rodzice i znajomi, a my zapraszamy wszystkich przed ekrany komputerów oczywiście, już w tę środę o godzinie 18:00. Na profil Katowice Miasto Ogrodów, profil na portalu Facebook, łatwo nas znaleźć, Katowice Miasto Ogrodów i oczywiście na naszego YouTube'a, czyli również Katowice Miasto Ogrodów. Punktualnie o 18:00 rozpoczynamy retransmisję i premierę tego wyjątkowego koncertu. O czym rozmawiałam z panem Łukaszem Kałębasiakiem, zastępcą dyrektora do spraw programowych Katowickiego Miasta Ogrodów. Dziękujemy bardzo i powodzenia. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royals. It's a running. For us, we crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party,

Teraz w Trójce przed południem porozmawiamy o filmie, który pokazuje historię młodej raperki. Dziewczyny z blokowiska, która będzie walczyć na ekranie o uznanie w środowisku. Zakończono już etap zdjęć do filmu, a swoją premierę ujrzy on pod koniec 2022 roku. Reżyserią zajął się Grzegorz Mołda, którego poprzedni film Koniec widzenia był nominowany do Złotej Palmy i który teraz jest gościem Trójki. Witamy serdecznie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Film Zadra, choć nawiązuje do nurtu stworzonego przez takie obrazki jak Proceder czy Jesteś Bogiem, tutaj jednak pokazują państwo historię dziewczyny, czyli tytułowej Zadry. O czym jest ten film? Tak. Na wstępie bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i tak jak właśnie pani wspomniała, w naszym filmie przedstawiamy historię młodej dziewczyny, która stara się o uznanie w środowisku hip-hopowym zdominowanym przez mężczyzn. Wydaje mi się, że jest to dobre odzwierciedlenie aktualnej sceny rapu i też tego, jak ten gatunek się zmienia. Więc mamy nadzieję, że dla naszych widzów będzie to ciekawa i interesująca propozycja bohaterki, która walczy o swoje marzenia, ale walczy też przede wszystkim o lepsze jutro dla swojej rodziny. Więc liczymy na dużą dawkę emocji i frajdy dla naszych widzów. I też oczywiście dużo dobrej muzyki. W główną rolę wcieli się Magdalena Wieczorek pierwszy raz w tytułowej roli, ale partnerować będą jej bardziej znani aktorzy, a także zaskoczenie jest jedno główne, czyli piosenkarka pewna. Tak, jeżeli chodzi o obsadę, to Magda Wieczorek, tak jak właśnie pani wspomniała, jest naszą tytułową, główną Zadrą, ale również inni aktorzy, jak Jakub Gierszał, Magda Różdżka, Ignacy Lis, czy artystka Margaret. Przede wszystkim bardzo nam zależało i mamy nadzieję, że oczywiście to się udało i nasi widzowie to poczują, że wszyscy ci bohaterowie i cała ta obsada jakby tworzy jedno wiarygodne uniwersum naszego świata. Więc też dla mnie kino takich twórców jak bracia Safdie, nowojorscy reżyserzy, którzy łączą w swojej obsadzie często osoby nie tylko, jeżeli chodzi o aktorów, ale również różnych innych artystów, sportowców, tak jak właśnie tutaj mamy naszą Margaret. Wydaje mi się, że to powoduje jeszcze większy koloryt tego świata, no i frajdę też dla naszych widzów, że będą mogli zobaczyć nowe twarze na ekranie, również z Magdą Wieczorek, która, tak jak pani wspomniała, w głównej roli. Autorką scenariusza jest Monika Powalisz, czyli współtwórczyni między innymi scenariuszu do serialu Belfer. Jak wyglądała państwa współpraca? No, jeżeli chodzi o Monikę, to my się znamy już kilka dobrych lat, więc to też był taki proces docierania się i wspólnej pracy od kilku lat. Ja też osobiście bardzo wierzę w ideę takiego kina, gdzie reżyser współpracuje ze scenarzystami, w tym przypadku ze scenarzystką. Wydaje mi się, że to też bardzo długo pamiętam, że pokutowało coś takiego, że reżyserzy powinni sami pisać swoje teksty i też osobiście zauważyłem, że autorskość kina nie wyklucza tego, że można współpracować ze scenarzystą. Najlepszym tego przykładem jest, mam wrażenie, kino Janka Matuszyńskiego czy na przykład Agnieszki Chmoczyńskiej, którym na pewno nikt nie odmówi braku autorskości, a jednak ten tandem taki twórczy ze scenarzystą daje gigantyczne takie kreatywne profity. Nawet jak sobie przypomnę zespoły filmowe w latach 50. i w latach 60., to przecież tam wielu twórców, znakomitych polskich reżyserów współpracowało z literatami, gdzie Monika Powalisz też jest pisarką. Więc jakby takie uzupełnianie się tych światów wydaje mi się bardzo interesujące i przede wszystkim kreatywne. A na efekt tego poznawania, uzupełniania się będziemy musieli poczekać do końca przyszłego roku. Z nami był Grzegorz Mołda, reżyser filmu Zadra. Dziękujemy bardzo i powodzenia, bo to najważniejsze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Koncertem regionalnego zespołu Giewont rozpoczął się w Wigilię w Zakopanem. 13. Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych Dobrze, żeś się Jezu pod Giewontem zrodził. Koncerty, podczas których wystąpili podhalańscy artyści i gwiazdy polskiej sceny muzycznej, odbywają się w zakopiańskich świątyniach przez ponad miesiąc. O wspólnym kolędowaniu mówiła nam Joanna Staszek, naczelnik Wydziału Kultury Miasta Zakopane. 13 już festiwal kolęd pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych. Dobrze zaś się Jezu pod Giewontem zrodził. To śpiewanie kolęd wśród rodziny i najbliższych jest takim zwyczajem stwarzającym niepowtarzalną atmosferę, który niesie radość i rozwija duchową wrażliwość. Buduje też w rodzinie poczucie wspólnoty i niesie też za sobą mnóstwo pozytywnych emocji. I to wszystko chcemy podczas festiwalu pokazać podczas koncertów, żeby wszyscy, którzy przychodzą, mogli posłuchać wspaniałych artystów, wspaniałe kolędy, pastorałki, ale także przede wszystkim, żeby mogli razem z nami, z artystami pośpiewać i poczuć tę wspaniałą bożonarodzeniową atmosferę. W tym roku podczas festiwalu wystąpi wielu artystów. Są to zarówno artyści koncertujący w całej Polsce, jak i tutaj nasze rodzime zespoły. W Święto Trzech Króli, oprócz tradycyjnego oczywiście orszaku Trzech Króli, który będzie od Sanktuarium Najświętszej Rodziny do Starego Kościółka na Pęksowym Brzysku. W Święto Trzech Króli będzie również szczególny koncert. Wystąpią podczas tego koncertu, te kolędy zaśpiewają dziewczęta z Podhalańskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego Turliki. To jest ten chór, który powstał w październiku zaraz po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem. Te dziewczęta, które śpiewały podczas mszy świętej papieskiej. I dlatego jest to szczególny koncert i szczególny dzień, bowiem w tym dniu Archidiecezja Krakowska będzie ogłaszać, mówić o tym, że ten rok 2022 będzie poświęcony właśnie wizycie, 25-leciu wizyty Jana Pawła II. I ten festiwal tegoroczny jest właśnie też dedykowany Ojcu Świętemu w 25-lecie jego wizyty pod Tatrami. Także tutaj turliki, myślę, że to jest jak najbardziej naturalne, że właśnie te dziewczęta zaśpiewają na rozpoczęcie tego szczególnego dla nas roku. Ale ponadto w festiwalu wystąpi zespół Mazowsze ze swoją nową płytą, którą w tej chwili skończyli nagrywać, gdzie będą pieśni bożonarodzeniowe z całego świata, ale oczywiście nie zabraknie też tradycyjnych polskich kolęd. Wystąpi Halina Frąckowiak. Będziemy mogli usłyszeć też Natalię Kukulską i Łukasza Zagrobelnego. Ale nie zabraknie podczas naszego festiwalu również zespołów regionalnych. Będzie to Hania Rybka ze swoim zespołem, będzie Hania Wójciak ze swoją kapelą, będzie zespół Dziewięć Sił, tak samo pięknie koncertujący i wielokrotnie uczestniczący w naszym festiwalu. Będą dziewczęta z zespołu Zyngry, będzie zespół Harni, także festiwal będzie bardzo, bardzo bogaty, będzie trwał aż do 2 lutego, do Święta Matki Bożej Kromnicznej, czyli przez cały okres kolędowy. Będzie on się odbywał we wszystkich naszych zakopiańskich kościołach, a po szczegóły zapraszam Państwa na stronę festiwale.zakopane.pl. A najbliższy festiwalowy koncert odbędzie się 6 stycznia w Sanktuarium Najświętszej Rodziny przy Krupówkach po mszy świętej o godzinie 18. Zapraszamy. Płaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Mi za swą przyjaźń, ile były ważne.